natury. Aflofarm. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 sierpnia, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Odmowa odebrania karty do głosowania musi być odnotowana w spisie wyborców, bo bez tego nie można rozliczyć wyborów. Tak byłemu szefowi MSZ, odpowiada szef PKW. Wzmacnianie polskiego wojska i polskiej granicy to, jak mówi minister obrony narodowej, odpowiedź na zagrożenia ze wschodu. Duże korki w Warszawie po zalaniu S8, o sytuacji po ulewach już za chwilę. Ostatnie wypowiedzi Jacka Czaputowicza podważają zaufanie do prawidłowości przeprowadzania wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego. Tym samym podważają zaufanie obywateli do ustalonych wyników wyborów, oświadczył przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Były szef MSZ Jacek Czaputowicz, pytany o referendum, powiedział, tu cytat, komisje mają odnotować w spisie wyborców fakt odmowy przyjęcia karty referendalnej. Jest to niestety złamanie zasady tajności głosowania, stwierdził. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział, że odmowa odebrania którejkolwiek karty do głosowania musi być odnotowana w spisie wyborców, bo tylko w ten sposób obwodowa komisja wyborcza może rozliczyć się z otrzymanych kart do głosowania. Szef PKW wyjaśnił, że tajność dotyczy samego oddania głosu, a nie odebrania karty. Dodał, że prawo wyborcze nie przewiduje odrębnego potwierdzenia w spisie wyborców odbioru kart do głosowania. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapewnił, że polskie władze nie pozwolą na to, aby granica wschodnia była zagrożona i żeby doszło do powtórki z wydarzeń z 2021 roku, kiedy miał miejsce atak hybrydowy z terenu Białorusi z wykorzystaniem migrantów. Szef MON wziął udział w odprawie dotyczącej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Mariusz Błaszczak mówił, że w ochronie granicy pomaga 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Wskazywał, że zagrożenia z kierunku wschodniego są realne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że już niebawem rozpoczną się na Białorusi ćwiczenia z udziałem wojsk rosyjskich, a więc w odpowiedzi na te zagrożenia, które są realne. Obecność najemników Wagnera też stanowi realne zagrożenie. Fakt, że na terytorium Białorusi, o czym informował Putin, została przeniesiona broń jądrowa, też stanowi zagrożenie. A więc odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego, jest wzmacnianie polskiej granicy. W odprawie wzięli udział też szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zachęca Polaków, aby w referendum 15 października na wszystkie 4 pytania odpowiedzieli nie. Na konferencji prasowej w Sejmie Rafał Bochenek przypominał o podwyższeniu wieku emerytalnego przeprowadzonym przez rząd PO-PSL. Jak mówił przed wyborami, politycy tych ugrupowań deklarowali, że tego nie zrobią, a jednak zrealizowali tę reformę. Dlatego tak ważne jest, aby wziąć udział w referendum. A polityków rozliczacie za czyny, a nie słowa, podkreślił rzecznik PiS. Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny. Bronisław Komorowski, również inni liderzy przed kampanią parlamentarną zapewniali, że nie mają takich zamiarów, nie planują podniesienia wieku emerytalnego, a jedną z pierwszych decyzji, którą zrealizowali skutecznie wbrew polskiemu społeczeństwu, było właśnie podniesienie wieku emerytalnego. I to, co w polityce jest istotne, to wiarygodność, a ta decyzja pokazuje, że ci politycy nie są wiarygodni. A w referendum 15 października, które odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi, Polacy odpowiedzą na 4 pytania: o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy i przyjęcie nielegalnych migrantów. PiS zgłosiło kandydaturę Józefa Brynkusa na członka Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. To historyk, nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. W latach 2015-2019 pełnił mandat posła. Do Sejmu dostał się z list Kukiz 15. PiS zgłosiło tę kandydaturę po tym, jak z ubiegania się o członkostwo w komisji zrezygnował Marek Czeszkiewicz. Rzecznik PiS powiedział dzisiaj, że Prawo i Sprawiedliwość chce, aby komisja została powołana na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Strażacy odnotowali dzisiaj ponad 2100 interwencji w związku z silnymi burzami, jakie przeszły nad Polską. Wciąż mają pełne ręce pracy. Tymczasem synoptycy ostrzegają przed kolejnymi nawałnicami. Marta Szulborska. Burze najwięcej szkód spowodowały na wschodzie Polski. Strażacy usuwają powalone przez wiatr drzewa, a także wypompowują wodę z zalanych piwnic i ulic. W Warszawie na Bielanach zablokowana została droga ekspresowa S8, mówił starszy aspirant Bogdan Smoter ze Stołecznej Straży Pożarnej. Mokotów, Ursynów, Ursus i Bielany, najwięcej interwencji w tych dzielnicach mamy. Problem jest ze ZUS-emką z tego tytułu, że stoi w obydwu kierunkach. Korki są już bardzo duże. Burze spodziewane są także dziś. Najsilniejsze wystąpią w województwach podlaskim, lubelskim, wschodniej części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego, mówiła synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Wysokość opadów to 40 mm. Wiatr sięgający 75 do 85 km na godzinę. Sytuacja pogodowa ustabilizuje się późnym wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. O tym, co dzieje się na S8, powiemy za chwilę w specjalnym raporcie ze stołecznych dróg. O tej sprawie także w Polskim Radiu Kierowców i na polskieradio24.pl. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 minut po godzinie 17, no to sprawdzamy, co na stołecznych drogach. Kuba Domorowski. Niestety nadal trwają utrudnienia na stołecznym odcinku trasy S8 i to już ponad 5 godzin. Doszło tam do zalania obu jezdni, a to fragment pomiędzy węzłami Wisłostrada i Marymącka. Ruch jest już tam możliwy i kieruje nim policja, ale wciąż utrzymują się potężne kilkukilometrowe korki. I to zarówno od strony Białegostoku, jak i od strony Poznania. A w Warszawie spore problemy z płynną jazdą obserwujemy także w innych miejscach, między innymi na trasie S2 pomiędzy węzłami Opacz i Warszawa Ursynów, podobnie na Wisłostradzie, na trasie Łazienkowskiej i w Alejach Jerozolimskich. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność i o cierpliwość. Więcej informacji z dróg już za niecałe pół godziny. I oczywiście pogoda, bo ta pogoda płata figle w wielu miejscach, o czym mówiliśmy. Do końca dnia oraz nocą pochmurno i deszczowo. W górach, na krańcach wschodnich możliwe burze. Tej nocy ledwie od 8 stopni na Pogórzu do 17 na krańcach wschodnich. Jutro pochmurno, też będzie przelotnie padał deszcz i też możliwe burze. Najmocniej popada w południowo-wschodniej części kraju. Do tego wiatr w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. W ciągu dnia chłodniej, jutro od 16 stopni na Pogórzu do 22 w centrum i na wschodzie. To niech będzie taka popołudniowa rozgrzewka szarych komórek dotyczących imion, żeńskich imion z polskiego kalendarza, ale nie kończących się samogłoską A. Jest takie imię żeńskie, dosyć stare, ale nadal czasami się spotyka, o wymowie Waltraud. Imię żeńskie Waltraud. Nie kończy się na A. Pewnie nie jest to polskie imię, ale miałam koleżankę, która urodziła się w Polsce, została tutaj tak ochrzczona i dano jej imię Ines. Chyba hiszpańskie, ale w Polsce też używam. To będzie Ines, koleżanka mojej córki. Ingrid i Mercedes. O, takie znane. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, odpozdrawiamy. No, zdaje się, że sporo tych imion z polskiego kalendarza, imion żeńskich nie kończących się na A. Ciąg dalszy, jak mniemam, nastąpi. 2 dwójki i 7 trójek. Już za chwilę kolejne ważne informacje dla kierowców. Monaco. W popołudniowej trójce oczywiście trzymamy rękę na pulsie. Jak słyszeliśmy przed momentem, ruch na zalanym odcinku trasy S8 w Warszawie odbywa się po jednym pasie w każdym kierunku. Nasz reporter Mariusz Pieśniewski jest w pobliżu zalanego tunelu. Witam cię w trójce. I powiedz, jak wygląda w tej chwili sytuacja w miejscu, gdzie powstało utrudnienie, czyli między ulicą Marymącką a Wisłostradą? No, nie jest to już tak, jak powinno być, ale jest na pewno lepiej niż było kilka godzin temu, bo w Warszawie właśnie kilka godzin temu w wyniku ulewy trasa S8 została kompletnie zalana przez długi czas. Ta arteria szybkiego ruchu w kierunku zarówno Białegostoku, jak i w drugą stronę w kierunku Wrocławia była kompletnie zablokowana. Woda przez te zablokowane odpływy zgromadziła się na jezdni i dosłownie wyglądało to jak bieg jakiegoś kanału, a nie droga szybkiego ruchu. Woda sięgała dosłownie kilkudziesięciu centymetrów, a ja teraz znajduję się przy trasie S8 na warszawskich Bieranach. Ta droga przedziela tą dzielnicę na pół, a dokładnie jestem na wiadukcie nad trasą S8 i tu ruch, jak pewnie słychać, jest normalny, no bo kierowcy próbują uciec, ominąć tą zablokowaną trasę. Tu obok widzę w niedalekiej odległości patrol policji, który zabrania kierowcom wjeżdżania na trasę w kierunku Białegostoku, a na okolicznych przystankach na trasie oczekują na autobusy ludzie, którzy, no nie, przynajmniej część z nich nie jest świadomych, że trasą tą autobusy w tym momencie nie kursują. Tutaj normalnie ta droga dla ludzi jest cała w tym, w piasku, po prostu no nie da się przejść komfortowo. No zapach też nie jest wyśmienity, bagienny, tak. A słyszał pan o tym, że właśnie tam zalało tak po zębie? Bez ósemkę, no słyszałem. I powinni coś z tym zrobić w końcu, nie? Bo dużo milionów wydali, a jest jak jest. No, powinni wydać dalej na kanalizę całą, prawda, żeby te odprowadzania wody były porządne, a nie, że spadnie trochę deszczu i już ponton albo windsurfing można sobie wziąć i popływać, no. No właśnie, to niektórzy żartują, że ruch w Warszawie teraz jest płynny, no ale nie do śmiechu jest tym, których samochody zostały zalane. Niektóre z nich dosłownie zalane aż po dach. Interweniowała straż, niektórym osobom trzeba było pomóc ewakuować się z tych samochodów. Udało się w tym momencie usunąć strażakom z trasy tyle wody, że ruch w jednym i w drugim kierunku udało się udrożnić na jednym pasie. Na początku w kierunek na Wrocław został dostępny dla dużych ciężarówek, tak zwane tiry, mogą sobie łatwiej poradzić nawet z takim zalegającą wodą na tych kilkanaście centymetrów. Natomiast osobówki jeszcze musiały poczekać. Teraz jest coraz lepiej, ale widać, że w kierunku Białegostoku niestety wciąż policja zabrania wjazdu. Są trochę, można powiedzieć, zaskakujące objazdy czy skierowanie tego ruchu na inne ulice, a poza tym jak widać, warszawiacy próbują za wszelką cenę w tych popołudniowych, chociaż jednak wakacyjnych, ale jednak korkach w Warszawie jakoś sobie poradzić, a te korki są bardzo, bardzo intensywne i próbują objechać tę główną trasę przedzielającą Warszawę różnymi sposobami. Dosłownie każda malutka uliczka, wręcz osiedlowa, jest wykorzystana. Nawigacja co chwilę podpowiada skręć tu i dodaje plus 20 minut, plus 25 minut. A to potęguje utrudnienia na drogach nie tylko w tym rejonie, także w okolicy i to nawet nie najbliższej. Odpompowywanie wody trwa, ale są problemy z jej zrzutem do miejskiej kanalizacji. Cały czas trwa ustalanie przyczyn zalania jezdni, a z okolicy zalanego odcinka trasy S8 w Warszawie relacjonował Mariusz Pieśniewski. Bardzo dziękujemy. Audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 17. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Love life, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la de ta voix, perdu sur les chemins. Tends une main vers moi. I feel the sunshine is upon my face. When I hear your voice, I know I'll be okay. T'es comme un défi. Je te lève pour aimer la vie. Love life. Love life. It's you and I. Love life. Il faut que tu sois toujours plus, toujours plus fort. Et que le vent de la vie soulève tes ailes, te transporte. Love life. Love life. W audycji popołudniowej dziś też mówiliśmy o odpowiedzialności dorosłych za cudze dzieci, na przykład sąsiadów przebywających w mieszkaniu czy na posesji. W tej sprawie także państwo dwie dwójki i siedem trójek. Nie zgadzam się z tym, że rodzice powinni być takimi nadgorliwymi, bo sama pamiętam moje cudowne dzieciństwo dzięki temu, że mogliśmy to dzieciństwo spędzać na podwórku, że tym naszym dzieciom brak tego, że mogą same przekonywać się o tym, gdzie jest ta granica. Dzieciom trzeba tłumaczyć, co im wolno, czego im nie wolno, że powinny być ostrożne, ale też jeżeli będziemy zbyt nadgorliwy, to nigdy też nie będą bierały się na odwagę i pokonywały własnych leków i nie będą w stanie odkrywać świata po swojemu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 17. Teraz też o dzieciach. Końcówka wakacji sierpnia. Ostatnie przygotowania do nowego roku szkolnego. Ten rozpoczyna się w najbliższy poniedziałek, 4 września i będzie wyjątkowy dla czwartoklasistów, bowiem dostaną od państwa darmowe laptopy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział dziś, że program będzie realizowany zgodnie z zapowiedziami. Ten nowy rok szkolny to oczywiście kilkaset tysięcy laptopów, które trafią do czwartoklasistów już od września. Pan minister wspomniał o laptopach dla nauczycieli i czwartoklasistów. Mówi Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji. To jest początek programu, który ma doprowadzić do tego, że uczniowie kolejnych klas szkoły podstawowej będą w kolejnych latach otrzymywali laptopy, aby mogli je używać zarówno do celów dydaktycznych na lekcjach, jeżeli nauczyciel uzna, że jest to potrzebne, bądź do nauki w szkole. Te laptopy będą wyposażone w bezpłatne oprogramowanie biurowe, w tym także wersje elektroniczne podręczników, z których dzieci i młodzież będą korzystali w szkole. Rozstrzygnęliśmy przetarg, w ramach którego zostało wyłonionych 6 modeli sprzętu, który trafi do uczniów 4 klas. Mówi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Teraz jesteśmy na etapie podpisywania i realizacji umów wykonawczych, w ramach których sprzęt będzie trafiał do szkół na terenie całej Polski. Mogę powiedzieć, że pierwsza dostawa zostanie zrealizowana jeszcze w tym tygodniu. Dostaliśmy dane dyrektorów, którzy będą odbierali te laptopy, dane naszych placówek. Tam zostaną skierowane laptopy. Jesteśmy w tej chwili na etapie podpisywania umowy ze Skarbem Państwa. Dostaliśmy projekt umowy do podpisania. Mówi Agata Latacz, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa. Kolejnym etapem to jest zawieranie umów z rodzicami na przekazanie tych laptopów w formie darowizny. Tak wynika z przepisów na rzecz rodziców. To gminy już same zdecydują, czy będą chciały, aby sprzęt był dostarczony do jednego wybranego punktu i potem gmina zajmie się jego dystrybucją do poszczególnych szkół, czy też ustali inaczej i będzie wnioskowało o to, aby sprzęt trafiał bezpośrednio do poszczególnych szkół w odpowiedniej ilości. Jesteśmy obecnie na etapie procedowania pierwszej umowy przekazania laptopów z ministerstwem. Mówi Iwona Nowakowska, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. I przygotowujemy właśnie już upoważnienia dla dyrektora. operatorów z jednej strony podpisania protokołów odbioru końcowego z ministerstwem, a następnie do podpisania umów, czy to przekazania na własność, czy też umów użyczenia z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi, czy też osobami sprawującymi pieczę zastępcze. Rodzice nie mają tutaj żadnej roli do odegrania, natomiast w momencie, kiedy sprzęt trafi już do samorządów i potem do szkół, rodzice albo otrzymają ten sprzęt na własność i pewnie w większości wypadków tak będzie. Przez 5 lat nie mogą tego sprzętu przekazać, sprzedać. Ma on być na użytek ucznia, na potrzeby szkolne, a jeżeli nie będą chcieli go na własność, to wówczas będą zobowiązani do podpisania umowy użyczenia tego sprzętu. W każdym kolejnym tygodniu do kolejnych szkół będą trafiały nowe laptopy. Harmonogram jest z przyczyn logistycznych rozłożony w czasie. Sprzęt trafi do 15 000 szkół na terenie Polski. Otrzyma go prawie 400 000 uczniów. Czy to jest dobry program w dobie cyfryzacji? No myślę, że jak najbardziej. Mamy nadzieję, że najpóźniej do końca września ten sprzęt trafi do każdego czwartoklasisty. I dodajmy, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że w nowym roku będą kontynuowane programy dla uczniów, m.in. Poznaj Polskę, WF z AWF, Aktywny Powrót do Szkoły czy Laboratoria Przyszłości, na które ministerstwo przeznaczy kolejne środki. A laptopami dla czwartoklasistów zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Brian Ferry, może tak to na ukojenie nerwów tych wszystkich z Państwa, którzy stoją w korkach, a tych utrudnień dalej tylko w Warszawie jest sporo w związku z burzami i ulewami. Przypomnę, odpompowywanie wody trwa, ale są problemy z jej zrzutem do miejskiej kanalizacji. To w Warszawie ruch na zalanym odcinku S8 w Warszawie odbywa się po jednym pasie w każdym kierunku, zarówno w stronę Poznania, jak i Białegostoku. Uważajmy, w każdych miejscach ostrzeżenia dla kierowców, również za sprawą naszego numeru telefonu i Państwa sygnałów. 2 2 7 3. Poruszam się właśnie autostradą A1 z Trójmiasta w kierunku Śląska. Nie wiem, gdzie jestem, bo taka nawałnica jest. Gdzieś może w okolicach Torunia. Chodzi o to, że niektórzy kierowcy w takich warunkach na dziennych światłach jeżdżą. Pojawiają się 20-15 metrów przed pojazdem, bo ich nie widać w ogóle, żadnych świateł. Także taki apel do kierowców o rozwagę. Pozdrawiam słuchaczy. Bardzo dziękujemy. Ostrzegamy, a tych ostrzeżeń więcej już za chwilę. Także skrót serwisu, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz, dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Neomaxilim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomaxilim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ale schudłaś. Stosuję tabletki na wątrobę Heba Slimin. Wątroba spisuje się wspaniale. Heba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Heba Slimin. Suplement diety Heba Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W tej grze wygrywają wszyscy. Wystarczy wziąć udział w akcji. Wygrywamy zaczyna się od wy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Biblioteki? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na wybrane obiekty sportowe lub kulturalne w waszej okolicy. Totalizator sportowy. Wygrywamy zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. Wiele się dzieje za sprawą pogody na drogach. A co dzieje się teraz? Mariusz Dąbrowski. Ponownie apel zmotoryzowanych słuchaczy Trójki. Sprawdźmy światła, na jakich jedziemy. Światła dzienne w takich warunkach atmosferycznych to zła opcja, opcja zagrażająca bezpieczeństwu nas i innych użytkowników ruchu drogowego. Trasa S1, korek w stronę węzła Podwarpie, ale także w stronę Mysłowic, a jest tak od Ząbkowic po Podwarpie. Druga krajowa numer 3, odcinek Mysłów Nowe Rochowice w Bolkowie na 442 kilometrze. Ciężarówka przewróciła się, jedna osoba jest ranna, a Trójka została zablokowana. Autostradowa obwodnica Krakowa na A4, korek od węzła Balice po węzeł Kraków Południe. Niestety kłopoty są na obu jezdniach, a więc w obu kierunkach. Krajowa 7, korek w Łomiankach dla jadących w stronę Warszawy. No i S8 między węzłem Wisłostrada a węzłem Marymącka, 15 kilometr. W wyniku podtopienia jezdni w obu kierunkach najpierw został ruch wstrzymany. Tak było od południa. Po pewnym czasie w kierunku Poznania przejeżdżały tylko ciężarówki, a w kierunku Białegostoku ruch odbywa się jednym pasem. Teraz zarówno w kierunku Poznania, jak i w kierunku Białegostoku powoli ruch przemieszcza się, ale tylko po jednym pasie z każdej strony. Druga krajowa numer 50, odcinek Mińsk Mazowiecki Łochów w miejscowości Księżyki na 241 kilometrze. Powalone drzewa na jezdni, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Ostrożności. Tego nigdy dość. Kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Natomiast teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. A w dzienniku urzędowym ministra zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków. Lista obejmuje bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65 roku życia i dzieci do ukończenia 18 lat. Nowa lista zacznie obowiązywać od 1 września. Całość dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. W spisie darmowych leków dla seniorów 65+ znalazło się około 3800 preparatów. Natomiast dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia około 2800 leków. Nasze postulaty zostały zaakceptowane przez PiS. Szczegóły na konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy, powiedział lider Kukiz 15 Paweł Kukiz. Jak nieoficjalnie informuje Polska Agencja Prasowa, polityk ma otworzyć listy Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. Nasz pakiet obywatelski, w tym zmiana ordynacji wyborczej na model mieszany z jednomandatowymi okręgami wyborczymi, został zaakceptowany, powiedział Paweł Kukiz. Potwierdzone wyzwolenie ważnej strategicznie miejscowości Robotyne w obwodzie zaporowskim było możliwe dzięki heroicznej postawie 31 naszych żołnierzy, spośród których 1/3 nie miała doświadczenia bojowego, oznajmił szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba. Minister uczestniczy w Paryżu w Naradzie Ambasadorów. Ci żołnierze przeczołgali się przez kilometry pól minowych. W końcu dotarli do linii drzew, stamtąd wypędzili wroga i utrzymali pozycję przez 2 doby, dopóki nie nadeszły posiłki, opowiadał Kuleba. Jak dodał, w kolejnych dniach ta sama grupa przeczołgała się przez 10 kilometrów pól minowych. To był serwis Trójki. Kolejne wydanie wiadomości już za niecałe 28 minut. No a teraz rzecz jasna te emocje sportowe, które dziś przed nami. I z takimi właśnie wiadomościami sportowymi przychodzi Mateusz Warianka. Zapraszam. Raków Częstochowa wieczorem zagra rewanżowy mecz 4. ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Medaliki nie mają łatwego zadania. Na wyjeździe zmierzą się z FC Kopenhaga. Jakby tego było mało, mistrzowie Danii w pierwszym meczu w Sosnowcu wygrali 1-0. Kopenhaga jest jednak do pokonania, nawet u siebie. Potwierdził to Silkeborg, który wygrał na Parken 3-1 kilka dni temu. Trener Rakowa Dawid Szwarga ostrożnie podchodzi jednak do tego wyniku. Oczywiście ten mecz oglądaliśmy, oczywiście ten mecz analizowaliśmy. Z każdego takiego spotkania, z każdej informacji można poszukać jakieś 2-3% dla siebie, żeby znaleźć przewagę. Uważam, że nie jest to decydująca rzecz, to co się wydarzyło w weekend, ale zawsze lepiej mecz wygrać niż przegrać. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel podkreśla, że Częstochowian stać na awans. Tak się złożyło w pierwszym meczu, że stworzyli sobie kilka sytuacji klarownych do zdobycia bramki, ale nie udało się do bramki trafić. I to jest cały problem Rakowa po pierwszym meczu. Jeżeli w tym meczu będzie tak, że skoncentrują się lepiej w tych kluczowych momentach dla wyniku meczu, no to wszystko może być możliwe. Pierwszy gwizdek o 21:00. Dziś rewanżowe mecze zagrają też AEK Ateny z Antwerpią i PSV Eindhoven z Rangersami. Tymczasem nasze siatkarki rozpoczęły już walkę o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone grają z Turczynkami. No i niestety nie mam dobrych wieści. Pierwszą partię Polki przegrały 23-25. W drugiej przegrywają już 0-1, ale to dopiero początek drugiego seta. Dziś też ważny mecz czeka Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open zmierzy się z Australijką Darią Saville. Liderka światowego rankingu będzie zdecydowaną faworytką. W poprzedniej rundzie bez problemu pokonała Szwedkę Rebekę Peterson, tracąc tylko jednego gema. Panie na korcie powinny zameldować się za około godzinę, a około 19:00 o trzecią rundę powalczy Magdalena Fręch, która zagra z Czeszką Karoliną Muchową. Jutro na korcie zobaczymy jeszcze Magdalinet. W singlu mężczyzn w drugiej rundzie jest też Hubert Hurkacz. Co tam w pogodzie? Jutro pochmurno i będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, najwięcej opadów w południowo-wschodniej Polsce. No, niewielka zmiana pogodowa, podobnie jak dziś. Jutro także wiatr porywisty w czasie burz do 65 km na godzinę. No i jeszcze chłodniej. Odpoczywamy od upałów, a może to już koniec upałów w tym roku. Jutro od 16 stopni na Pogórzu do 22 w centrum i na wschodzie. I za upałami będziemy tęsknić, a o tęsknotach, o tym, co nie udało się, czego nie udało się zrealizować w tym roku, w wakacje, podczas urlopu, powiemy sobie jutro, już teraz zapraszamy. A dziś o tym, że nie wszystkie imiona żeńskie z polskiego kalendarza kończą się samogłoską A. Moja pani podpowiedziała mi dwa ciekawe imiona. Ingrid i Beatrycze. Jest jeszcze Margaret. Mam wnuczkę, przecudne dziecko, które ma na imię Nel. Nel, tak jak Stasia i Nel. Chciałbym też poruszyć kwestię, że są imiona męskie kończące się na A, jak Nikita, Jarema, Kuba. Bardzo chciałbym ten temat poruszyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Gdyby Państwo chcieli coś dodać, to serdecznie zapraszamy. 2:27 na 24 minuty przed godziną 18:00. Sięgamy po nowość z listy ostatnio na miejscu 19. Cześć, tu Landberry, słuchają Państwo Trójki. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie też wiem, to nie był róż, no to idę w ciemno, a ty razem ze cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Ja dzwonię z takim donosem, gdyż wczoraj przyjechałem trasę Radom Kielce Chojnice Gdańska, dzisiaj Gdańsk Bydgoszcz Łódź Radom i naliczyłem 148 żurawi stojących na polach. Towarzycho zbiera się do odlotu, czyli idzie jesień. O tym także jutro będziemy mówić. Jutro kończy się sierpień. Polecamy się. 2:27 za 21 minut. 18:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz o tym, co za naszą wschodnią granicą. Siły ukraińskie posuwają się naprzód na południe od Bachmutu. O tym informuje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. Ukraińcy odnoszą sukcesy również w obwodzie zaporowskim w okolicach wsi Robotyne. A ta miejscowość znajduje się w pobliżu autostrady prowadzącej do Tokmaku, ważnej dla okupanta naziemnej linii komunikacyjnej. Więcej o tym Maciej Jastrzębski. Ukraińska armia jest coraz bliżej Bachmutu. Ukraińcy wypierają wroga z lasu w pobliżu wsi Andrijewka i chcą przejąć pełną kontrolę nad osadą. Major Maksym Zorin z 3. Brygady Szturmowej mówi, że Rosjanie na tym obszarze prawie nie są w stanie już używać pojazdów pancerzonych. Niszczymy wszystkie pojazdy opancerzone, gdy tylko pojawią się gdzieś na naszym horyzoncie. Mimo to Rosjanie utrzymują pozycję i próbują walczyć. Wynika to z faktu, że wysyłają świeże rezerwy, które jeszcze mają siłę, by się utrzymać, ale to nas nas w żaden sposób nie powstrzymuje. Ale to nas nie zupyniaje. Tym nie mniej, po trochu my posuwamy się. W ciągu minionej doby ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły miejscowość Oleszki w obwodzie chersońskim położoną na lewym brzegu Dniepru. Żołnierze opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak zawieszają ukraińską flagę na jednym z budynków. To ukraińska wioska i zawsze będzie tu niebiesko-żółta flaga, mówi Iwan, jeden z żołnierzy widocznych na tym nagraniu. Postanowiliśmy tu umieścić żółto-niebieską flagę na maszcie. Niech Rosjanie wiedzą, że to nasza ziemia i że tu jesteśmy, byliśmy i zawsze będziemy. Instytut Studiów nad Wojną ocenia, że wojsko rosyjskie jest osłabione w całym obwodzie zaporowskim. Niezależni analitycy zwracają uwagę, że agresor rozciągnął tam swoje siły wzdłuż linii frontu i ma trudności z przerzuceniem rezerw, amunicji i prowiantu. Dowódcy rosyjscy obawiają się, że Ukraińcy mogą odciąć rosyjskie szlaki transportowe, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Zdaniem ukraińskich ekspertów agresor ma się czego bać, a Ukraińcy już nie. Nie powinno być żadnego niepokoju. Wszystko toczy się zgodnie z założeniami i według planów. Popatrzmy na mapę. Widać na niej, że z tych miejsc, w których trwają walki, jest blisko do Morza Azowskiego, więc można przyjąć, że cel kontrofensywy zostanie osiągnięty, gdy ukraińska armia odetnie Krym, który stanie się taką logistyczną wyspą. Rosja będzie wtedy miała duży problem, jeśli chodzi o zaopatrzenie swoich zgrupowań na południowych odcinkach obwodów chersońskiego i zaporowskiego. W okupowanej przez Rosjan Nowej Kachowce na południu Ukrainy w obwodzie chersońskim, tam gdzie agresor w czerwcu wysadził zapory na Dnieprze, teraz Ukraińcy zniszczyli siedzibę partii Władimira Putina Jedna Rosja. Ładunki wybuchowe w budynku podłożyli członkowie ukraińsko-tatarskiego ruchu oporu ATESZ. Jak poinformowali działacze ATESZ-u, w wyniku eksplozji w budynku wybuchł pożar. Spłynęła cała dokumentacja, którą rosyjscy okupanci przywieźli w celu przygotowania się do wyborów. Już wcześniej radna z Mariupola, Kateryna Suchomłynowa, ostrzegała, że agresor nigdzie nie będzie czuł się bezpiecznie. Rosjanie nigdzie na terytorium Ukrainy nie mogą czuć się bezpiecznie, nawet na zajętych przez nich terenach. Muszą się bez przerwy oglądać i boją się, że miejscowa ludność tworzy oddziały partyzanckie i będzie się mścić. Według Kateryny Suchomłynowej, Ukraińcy na okupowanych ziemiach nie zapominają o tym, że Rosjanie ich prześladują, torturują i zabijają. Ukraińska urzędniczka przypomina, że trwają prace nad utworzeniem Międzynarodowego Trybunału, przed którym staną rosyjscy zbrodniarze wojenni. Oczywiście do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Tymczasem Stany Zjednoczone pracują wraz z Rumunią i Mołdawią nad zwiększeniem eksportu zboża Dunajem z Ukrainy. O tym poinformował pragnący zachować anonimowość przedstawiciel Departamentu Stanu. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Try your one and I'm too slow before the moment sneezes by. Za 14 minut 18 grali i śpiewali Green Day. Teraz Dariusz Wieczorkowski będzie zadawał pytania naszemu gościowi. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, naszym gościem jest dziś profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, czyli człowiek, który prawdopodobnie będzie badać wpływ Rosjan na bezpieczeństwo w naszym kraju. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, to jak to wszystko teraz może i będzie wyglądać? Może zacznijmy od tego, kto może zostać szefem komisji i kiedy właściwie decyzja w tej sprawie. Czy pan to już wie? Nie wiem tego. To jest dopiero do decyzji Sejmu, po pierwsze, jak ukonstytuuje się komisja i w jakim składzie. Oczywiście większość rządowa dysponująca większością parlamentarną zapewne przeforsuje swoje kandydatury, ale żadnych informacji na temat tego, kto ma być przewodniczącym komisji i w jakim trybie to będzie ustalone, nie posiadam, więc niestety nie mogę. No, przekonamy się powiedzieć o tym niebawem, bo dziś wieczorem jest posiedzenie Sejmu właśnie i między innymi w tej sprawie posłowie będą decydować. A czysto hipotetycznie, kiedy pierwsze posiedzenie komisji mogłoby się odbyć? Czy wy jesteście już w blokach startowych? Nie, myślę, że zważywszy na to, że mamy dopiero schyłek sezonu wakacyjnego, ja nie mam też wyobrażenia o tym, co poszczególni kandydaci w tej chwili robią, w jakim są miejscu i w jakim stopniu gotowości. Więc sądzę, że ukonstytuowanie się komisji pewnie odbędzie się we wrześniu, tak sobie to wyobrażam. I myślę, że to będą zupełnie wstępne procedury. Także raczej wyobrażałbym sobie, że październik będzie tym momentem, kiedy zostaną podjęte konkretne prace. Być może, że będzie to szybciej, no bo przez miesiąc da się oczywiście coś zrobić, tak? Natomiast ponieważ rzecz jest poważna, pośpiech w tym zakresie jest niewskazany, sądzę, że politycznie byłby rozgrywany przez opozycję jako rzekome usiłowanie wpływanie na wybory 15 października, a do tego momentu nie sądzę, żeby jakiekolwiek konkretne wnioski można było w poważny sposób postawić. W związku z czym raczej uważam, że solidność i niepodważalność wniosków tej komisji jest walorem wyższym niż temp szybkie, które by zasadnie czy bezzasadnie mogło posłużyć do atakowania owych osiągniętych wniosków. Czyli innymi słowy, bo nie chciałem panu przerywać myśli, chce pan powiedzieć, że lepiej, żeby ta komisja zaczęła działać już po wyborach? Mówiąc wprost, właśnie w drugiej połowie października? Działać niekoniecznie, natomiast, bo działać można jak najszybciej, natomiast nie sądzę, żeby było możliwe i technicznie, i pożądane politycznie, aby formułować jakieś wnioski konkretne co do poszczególnych osób czy środowisk w tak szybkim tempie, aby to mogło jakoś oddziaływać na wybory 15 października, bo to po pierwsze by podlegało zarzutowi, że właśnie ze względów politycznych jest ten pośpiech, po drugie no, solidne przebadanie materii, która ma być przedmiotem rozważań i przedstawienie, bo taki jest przecież główny walor, że przedstawić współobywatelom polskiej opinii publicznej, bowiem same procedury tego typu, tak jak wiemy to z doświadczeń innych państw, na przykład Estonii, gdzie służby specjalne Estonii w corocznych biuletynach publikują wyniki monitorowania sceny politycznej estońskiej pod kątem penetracji rosyjskiej. I to z uwagi na zgodę wszystkich sił politycznych w Estonii na tę procedurę nie podlega wewnętrznej walce politycznej. Skala podziału czy głębokość podziału polskiej sceny politycznej jest taka, że te proste i naturalne metody u nas zapewne byłyby nieskuteczne. To ciekawe. W związku z czym musimy to, że tak powiem, podjąć w sposób, który ostatecznym arbitrem uczyni obywateli wyborców. To ciekawe, bowiem, i ważne, o czym pan tak, mówi. Te procedury po prostu istnieją, tylko wymagają zgody sił politycznych, tak jak to jest w innych państwach. U nas tej zgody nie ma, no więc trzeba odwołać się do suwerena, do wyborców. No właśnie. Oni to mają ocenić. No właśnie, ale panie profesorze. Ale teraz będzie za szybko, tak więc myślę, że to jest na przyszłość. Opozycja nie pozostawia suchej nitki na temat samej idei komisji. Jak pan myśli, jaki przekaz płynie do społeczeństwa? Ze strony opozycji myślę, że tu każdy chce przekonać w istocie już przekonanych. A zatem ze strony opozycji będzie to opowieść o tym, jak to właśnie komisja ma wpłynąć na te najbliższe wybory. Natomiast to ta sprawa jest zupełnie inna. Chodzi o oczyszczenie polskiego życia politycznego z wpływów rosyjskich, które przecież są oczywiste. To znaczy założenie, że Rosja nie miała zamiaru albo miała 0% skuteczność wpływania na polską scenę polityczną, jest nieprawdopodobne, a ponieważ cała seria rozmaitych decyzji z poprzednich lat, że przypomnę choćby te najbardziej drastyczne i najtrudniej wytłumaczalne, jak wysłanie Polskiej Komisji, Państwowej Komisji Wyborczej na szkolenia do Moskwy, co przecież miało miejsce przy poprzednich rządach. Rad bym się dowiedzieć, kto wpadł na ten pomysł i po co, jakie były mechanizmy tego. I myślę, że to trzeba przedstawić polskiej opinii publicznej odpowiedzi na tego typu pytania. Tak, dlaczego na przykład Ławrow był zaproszony na, w 2010 roku na naradę polskich ambasadorów doroczną, żeby pokazać skalę różnicy. Teraz to minister Rau był gościem specjalnym narady ambasadorów ukraińskich, a poprzednio minister Rosji był gościem ambasadorów, Narady Ambasadorów Polskich. Musimy, panie profesorze, powoli kończyć, tak. Ale z pana perspektywy, co będzie kluczowe? Oprócz tego oczywiście, o czym pan powiedział i powinno być kluczowe do wyjaśnienia, bo na przykład historie zagadnienia, które pokazuje seria Reset w Telewizji Polskiej od wielu tygodni, one też na pewno wielu osobom dają do myślenia. Powinny dać do myślenia i czy bohaterowie poszczególnych odcinków mogą spodziewać się od was zaproszenia? Kogoś by pan wymienił? Myślę, że tak. Ja tu nieco się pochwalę, ale napisałem książkę opublikowaną w 2016 roku o polskiej polityce wschodniej lat 89-2015 i te fakty, które są prezentowane w serialu Reset, są mi znane nie wprawdzie od strony dokumentów ujawnianych teraz dopiero, ale od strony tych informacji, które można było swobodnie wyłowić z rozmaitych powszechnie dostępnych mediów. Ten obraz się nie zmienił, on został potwierdzony twardszymi dowodami. Sądzę, że w tej chwili zadaniem komisji będzie pokazanie tych właśnie twardych dowodów i oddanie ich pod osąd opinii publicznej. To kogo pan zaprosi? O tej chwili nie będę rzucał nazwiskami. To będzie decyzja niewątpliwie kolektywna całej komisji. No ale trzeba by tych odpowiedzialnych... Najpierw musimy zidentyfikować fakty, tak? Zrobić listę faktów, które musimy wymagają kończyć. Wyjaśnienia. A później zadać pytanie, kto jest odpowiedzialny, kto podejmował decyzję, które skutkowały takimi właśnie faktami. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, człowiek, który będzie badać wpływ Rosjan na bezpieczeństwo w naszym kraju, prawdopodobnie, no bo wszystko się jeszcze dziś wieczorem może zdarzyć, był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. O jakże ważnych sprawach z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski, a dla kibiców dziś o 21:00 najważniejszy będzie mecz. A propos dzisiejszego meczu, chciałbym życzyć piłkarzom dzisiaj dobrego meczu i oczywiście wygranej i powiedzieć, że obserwuję, że dużo dobrego wokół polskiej piłki właśnie na przykładzie Rakowa się obserwuje. Oby tak dalej. Niech to będzie przykład dla całej ligi i reprezentacji też.